Suplement diety Positivum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Positivum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara... Na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 17 listopada, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tory. Wojsko sprawdzi cały odcinek trakcji do Chrubieszowa. Polska gospodarka jedną z najprężniej rozwijających się w całej Unii. Hamas odrzucił propozycję rozbrojenia będącą warunkiem planu pokojowego. Wojsko reaguje na akty dywersji na trasie Warszawa-Lublin. Minister obrony zapowiedział, że zostanie sprawdzony cały odcinek 120 km biegnący do granicy w Chrubieszowie. W działanie zaangażowany jest batalion piechoty z Zamościa. Tymczasem policja bada, czy incydenty na trasie kolejowej Warszawa-Lublin są ze sobą powiązane. Na razie mówimy o dwóch odrębnych zdarzeniach, ale być może coś nam pozwoli wskazywać, że to jednak jest powiązanie, korelacja, czy to osobowa, czy czasowa. No, bardzo niewielka odległość czasowa między tymi zdarzeniami powoduje, że też bierzemy pod uwagę ten scenariusz i łączymy te sprawy. Oczywiście jest to jedna z hipotez. Mówiła Katarzyna Nowak, rzeczniczka komendanta głównego policji. Tymczasem mieszkańcy Puław, korzystający na co dzień z kolei, są pełni obaw. Takie zjawiska będą się powtarzały, to już jest sygnał wyraźny i uważam, że społeczeństwo powinno być wyczulone, obserwować się nawzajem, bo wśród nas są ci, którzy to robią. No ja się dowiedziałem to tym rano, ale w sumie nie, że tylko córka bardziej, odstawiłem ją właśnie na dworzec. No czekamy, jest opóźnienie 20 minut, ponad 20 minut. Troszkę się martwię o bezpieczeństwo, zwłaszcza córki. Pierwsze zgłoszenie wpłynęło wczoraj rano z okolic Garwolina, gdzie na torach zauważono uszkodzenia. Drugie zdarzenie miało miejsce wieczorem. W pociągu Świnoujście-Rzeszów wybito szybę, doszło do uszkodzenia fragmentu trakcji elektrycznej. Polska gospodarka jedną z najszybciej rozwijających się w całej Unii. Z prognoz Komisji Europejskiej wynika, że ten rok nasz kraj kończy na czwartym miejscu, ale w przyszłym roku wskoczy na drugie. Tegoroczny wzrost polskiego PKB wyniesie 3,2%. Z Brukseli Beata Płomecka. W tym roku lepsze od Polski pod tym względem będą tylko Irlandia, Malta i Cypr. Przy czym irlandzka gospodarka odnotowała imponujące przyspieszenie i rozwija się w tempie 10,7%, głównie z powodu gwałtownego eksportu do Stanów Zjednoczonych przed wprowadzeniem ceł. W przyszłym roku będzie ostre hamowanie do 0,2%. Polska gospodarka za to przyspieszy. Unijni eksperci napisali o silnym wzroście gospodarczym w tym roku w Polsce, wspieranym przez inwestycje finansowane z unijnych funduszy i o konsumpcji prywatnej, będącej głównym motorem wzrostu. W przyszłym roku ta konsumpcja nieco osłabnie, ale nastąpi znaczny wzrost inwestycji z wykorzystaniem pieniędzy z Unijnego Funduszu Odbudowy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W tym tygodniu sąd podejmie decyzję w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Pytanie, czy były minister sprawiedliwości wystąpił o azyl na Węgrzech, gdzie przebywa od kilku tygodni, to pytanie pozostaje otwarte. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba jest przekonany, że w najbliższym czasie byłego ministra sprawiedliwości nie będzie ani w Polsce, ani w Brukseli. Będzie po prostu w Budapeszcie, dopóki będzie rządził tam Orban. Mam nadzieję, że skończy się to wszystko w kwietniu przyszłego roku, wtedy kiedy opozycja węgierska, Peter Madziar, partia Tisza przejmą władzę w tym kraju. I mam zapewnienie, osobiste zapewnienie, które wyrażał wielokrotnie również Peter Madziar. Żaden przestępca, żaden skorumpowany polityk nie będzie więcej chroniony przez demokratyczne i uczciwe państwo węgierskie. Działania śledczych i rządu w sprawie Zbigniewa Ziobry jednoznacznie ocenia poseł PiS Janusz Cieszyński. Oni się nie cofną przed niczym, byleby zamaskować tymi igrzyskami to, że są nieudolni w rządzeniu. W sobotę na wniosek prokuratury unieważniono paszporty przebywającego od ponad roku w Budapeszcie Marcina Romanowskiego. Ten sam scenariusz może czekać Zbigniewa Ziobrę, jeśli zdecyduje się wystąpić o azyl na Węgrzech. Hamas odrzucił propozycję rozbrojenia zawartą w amerykańskim projekcie rezolucji, argumentując, że rozbrojenie byłoby pogwałceniem prawa do oporu.

Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt. Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Czy w dobie stawiania na zieloną energię Polska powinna inwestować w elektrownie jądrowe? Czy są wydajne, stabilne, a może zależne od warunków atmosferycznych? A przede wszystkim, czy są eko? W Trójce zadajemy konkretne pytania i oczekujemy rzeczowej odpowiedzi. Poznaj fakty. Dowiedz się, czy Polska potrzebuje elektrowni jądrowej, słuchając wtorkowej audycji Klub Trójki po 20. Audycja powstała we współpracy z polskimi elektrowniami jądrowymi w ramach kampanii Świadomie o Atomie. W MediaMarkt, wybór the best. Znajdę tu wszystko, czego chcę. Wbijaj na Black Weeks. Zmywarka do zabudowy Bosch za 1799 zł. Ostatnia cena z 30 dni przed obniżką 2296 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 11 minut po południu. Muzyczna Poczta UKF. Witamy w drugiej godzinie Muzycznej Poczty. Michał Jakubik, Piotr Kamasierak, Tomasz Żonda. Razem będziemy jeszcze przez najbliższą godzinę i wraz z nami Państwa utwory. Państwa mogą do nas zadzwonić, mogą napisać i zamówić swoją ulubioną piosenkę w Muzycznej Poczcie UKF, a my postaramy się odnaleźć i spełnić Państwa zamówienia. 22 7 3 UKF @polskiradio.pl i od telefonu tę godzinę rozpoczynamy. Dzień dobry, Wiesław Kowalewa. Mam taką prośbę. Kiedyś dzwoniłem do Państwa z piosenką dla stolarza Krzysztofa, który miał więcej dzwonić, a mniej strugać, a dzisiaj właśnie składamy razem meble i mamy taką serdeczną prośbę o balladę Metalliki Nothing Else Matters. Nothing else matters. Muzycznej poczcie UKF, Metallica, Nothing Else Matters. 227 trójek UKF, małpa.polskiradio.pl. Teraz prośba pana Roberta, który kłania się państwu z Wrocławia i prosi o bardzo smutną piosenkę retro zespół Pod Budą. Lato było jakieś szare i słowikom brakło tchu. Smutny wierszy parę ktoś napisał znów. Smutnych wierszy nigdy dosyć i zranionych ciężko serc. Nieprzespanych nocy, które trawi lęk. Kap, kap, płyną łzy, błyska w łzach ja i ty. Wypłakane oczy i przekwitłe łzy. Płacze z nami deszcz i fontanna szlocha też. Trochę zadziwiona, skąd ma tyle łez. Nad dachami muza leci, muza, czyli weny znak. Czemuż wam poeci miodu w sercach brak? Muza ma sukienkę krótką, muza skrzydła ma u rąk. Lecz wam ciągle smutno, a mnie boli ząb. Płyną łzy, błyska w łzach ja i ty. Wypłakane oczy i przekwitłe łzy. Płacze

Jesteś lekiem na całe zło. To Krystyna Prońko w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Dzień dobry. Ja chciałabym poprosić o utwór obywatela Giece Misja. Dawno nie była słyszana. Chciałabym dedykować ten utwór mojemu bratu z Kluczborka, Krzyśkowi, Ewa z Jaszczęcka. Tobie wybaczam, to obywatel GC. 227 trójek, UKF, Małopolski Radio.pl. Pani Katarzyna pisze, dzień dobry. Chciałbym prosić o piosenkę George'a Michaela, Hand to Mouth. Piękny głos i piękny człowiek. Pozdrawiam całą trójkę. George Michael. Dzień dobry. W tym tygodniu jedyny koncert Steve'a Hogarta w Warszawie, więc proszę o piosenkę Beautiful z zespołu Meridian dla mojej córki Anny, tata Jerzy z Wałbrzycha. Everybody knows we live in a world, but they give bad names to beautiful things. Everybody knows we live in a world where we don't give beautiful things a second glance. Heaven only knows we live in a world, but what we call beautiful is just something I'd say. People laughing behind their hands, while the fragile and the sensitive are given no chance. But names to beautiful things. We should live in a beautiful world. We should give beautiful a second chance. Grupa Meridian. 227 trójek UKF, małpa.polskiradio.pl. Jeszcze przez 18 minut w trójce muzyczna poczta UKF. Słuchaczka, która podpisała się jako MB, pisze: hej, proszę taką mocną piosenkę Izabeli Trajanowskiej, tyle samo prawd, ile kłamstw. Ta piosenka, przypomnę, muzyka Romuald Lipko, słowa Andrzej Mogilnicki, to jego te słowa są mocne. Się od lat, staram się od lat, by sprawiedliwą miarką móc odmierzyć świat, oddzielić ziarna od plew, od bieli czerń, wśród tylu znaczeń prostych odnaleźć sens. Czego ty chcesz? Pytają mnie. Masz w głowie chyba źle. Co ci to da? Prawda czy fałsz? Jedna pozorów gra. Co ci się śni? Pytasz czy kpisz? Nie wygrasz na tym nic. Nie wygrasz nic. któryś już obliczać znów, ułożyć na to życie sensowny wzór. Czego ty chcesz? Pytają mnie. Masz w głowie chyba źle. Co ci to da? Prawda czy fałsz? Jedna pozorów gra. Co ci się śni? Pytasz czy kpisz? Nie wygrasz na tym nic. Nie wygrasz nic. Tyle samopraw, tyle kłamstw. W Trójce, w muzycznej poczcie UKF, Izabela Trojanowska. UKF @polskiradio.pl, adres mailowy czynny jest przez całą dobę. Kolejna muzyczna poczta UKF już jutro po godzinie 11, ale jeszcze dzisiaj zmieszczą nam się dwa nagrania, obydwa polskie. Andrzej z Gliwic i proszę o piosenkę Fittinga, Czterej Pancerni i Pies z filmu. I śmiejemy się. Hał, hał, hał. Pozdrawiam. Deszcze niespokojne potargały sad, a my na tej wojnie ładnych parę lat do domu wrócimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa. Przed nocą zdążymy, tylko zwyciężymy, a to ważna gra. Na niebie obłoki, po wsiach pełno bzów, gdzież ten świat daleki, pełen dobrych snów. Powrócimy wierni, my czterej pancerni, rudy i nasz pies. My czterej pancerni, powrócimy wierni po wiosennym. Edmund Fetting w Trójce Muzycznej Poczcie UKF. W poczcie to już wszystko. Za chwilę tu Myśliwiecka 357, Michał Nogaś. A my już kończymy dość smutnym telefonem, ale wspomnienia zawsze pozostają nam miłe. Dzień dobry, Mirosława. Chciałabym zamówić piosenkę List do M zespołu Dżem, ponieważ moja mama niedawno odeszła, moja kochana mama. Chciałabym to dla niej zadedykować.